धाम क्रोधे हो गया था, चलेगा चलेगा। भामते बभामे लिटल कर में ध्वम में क्या बनेगा, ध्वम में बभामे द्वे लुंग में क्या बनेगा हैं, अभामिष्ट असली में भामिशिष्ट छमुस सहने उदिते क्षमते लिट में चक्ष में विकल्प सीटी होगा ठास से वहाँ दुरु बनेगा ईट पक्ष में चक्ष में से ईट जब नहीं होगा मकार को अनुसार किस सूत्र से अनुसार से पढ़ नश्चा पदान तो चले अनुसार हो जाएगा और अनुसार को परस होने किस सूत्र से होगा अनुसार से परस होना नहीं लगेगा पर में यह नहीं चक्षण से ध्वम में विकल्पीट होगा चक्षमी द्वे और चक्षण द्वे यह अनुसार का प्रश्न हो गया चक्षण द्वे वही मही में ईट पक्ष में चक्षमी वही ईट जब नहीं होगा सूत्र लगेगा क्या सूत्र लगेगा गोवश्च मांत से धातु मकार को नकार हो जाएगा मकार और बकार पर हो तो न होने के बाद अटकुपुन से नत्व चक्षण वहे बन गया मही में चक्षमे वहे और चक्षण महे लीट लकार में विकल्पीट होगा क्षमिष्यते और क्षंसते लोट में क्षमताम लंग में अक्षमता विदने में क्षमेत आसने में क्षमिशिष्ट क्षंशिष्ट लुंग में अक्षमिष्ट अक्षंस्त ईश्वर बोलो अक्षंस्त अक्षंस्त क्या हाँ अक्षमिष्ठा अक्षंस्था अक्ष में विकल्प है अभी तो अनिट पक्ष बोल रहे हैं अक्षंस अक्षंथा सरलोप नहीं होगा हाँ अक्षंस्था अक्षंस्था अक्षंसाताम क्या होगा अक्षणध्वम सकार का धी चलोप हो जाएगा अक्षणध्वम न हो जाएगा आगे अक्षंसी ईट पक्ष में क्या बनेगा क्षमिष्ट अक्षमी धाम में दो आगे लिंग लकार में ईट होगा या ईट नहीं होगा विकल्प सीट होगा क्यों विकल्प पीठ क्यों होगा मालूम है उदित उनसे विकल्प क्यों होगा हाँ सरत श्रुति अब इतने रूप बनाने के बाद विकल्प पीठ क्यों होता पता नहीं क्या सत्र बोलो पूरा याद नहीं बोलो जोर से बोलो आगे कम कांतो उकार की संज्ञा उपदेश जना सिकेत कम धातु इच्छा कांति का इच्छा कमेर निंगी स्वार्थ में निंग होगा कम से निंग निंग का क्या बचेगा नकार नकार की संज्ञा चुट्टू हलंत्यम ईरन से अतबधा बुद्धि होगी क्या बन गया कामी धातु संज्ञा क्या इसकी सनात्य निंगित्वा तंग निंगित से तंग आत्मनिर्भर कामयते कामयते आगे लीटर कार में नहीं होगा स्वार्थ में सब लकार में विकल्प आया दया अर्थाते आया में आता है नहीं जगाय यंग निंचेति नींग होने पर कामी आगे आम होगा आम होने पर कामी अगर आम आम पहले होता है हाँ नहीं हाँ ठीक अयामंता लुआये नुसु अय आदेश करेगा आमंतात अय आम आमंतता क्या है आम अंत आलू अय आम अंत आलू आय इतनो इष्णु ये पर रहते इन्हीं को अय हो जाएगा इन्हीं को क्या आदेश होगा ये यदि सूत्र नहीं होता कामी के आगे आम होने के बाद कामी के इकार को सार्वधातु आधातु से गुण गुण होकर के ए फिर अयादेश सेवा से आदेश हो जाए ना नहीं क्या सूत्र नेर अनिश्चय लो प्राप्त है इसलिए अलग सूत्र बना आयादेश करने के लिए वक्षमाण लो पापवाद लोप किस सूत्र से तो अभी हो गया आयादेश हो गया कामयांग वनिया आम से लो कौन से क्रियंचान प्रयोजिटी कामयान चक्रे बोलो इसका रूप और जब आय नहीं होता धातु एक कम अभी कम धातु सेठ आने टीके से पता चलेगा कैसे पता चले हम मानते में कितने धातु है क्या धातु है उसमें कम धातु है तो फिर टीके से होगा बोलो क्या है क्या समाधान मालूम है बोलो ये चार अनुदात एकाच उपते संदात सुनिश्चित होगा वो चार को छोड़ के बाकी जितने मानते अनुदात नहीं है चक में बोलो चक में चक माते लूट में आए इन्हीं होगा कामयिता और कमिता लीट में कामिष्यते कमिष्यते या कामिष्यते या कामिष्यत कामय कैसे बन गया कामिष्यत में का कहां से दीर्घ हुआ तो बता क्यों यहां क्यों नहीं लगा तो बता कमिष्यत में वहां लगा तो यहां भी लगाओ क्या हां नींग होने से अतवदा काम्यस्यते कामिस्यते लोट लकार में कामयताम लंग मिदलिंग काम ये तो असली में हैं कामयशिष्ट कामिशिष्ट लुंग होने पर नि श्री द्रु श्रुभ्य कर्तरिचं नियंत श्रियादिभ्यश्च चिली को चंग होगा चिली चंग से कर्तृते लुंगी परे कर्तृते लुंगी परे कर्तृते लुंगी और कोई दूसरा लुंग लकार होता है क्या दूसरे अर्थ में कर्मणि भाव कर्म में भी होगा अभी कर्तृर्थ चल रहा है अठ कमदा से निंगवा अतविता वृद्धि ई चंग किस सूत्र से हुआ संकर अ आगे तो है अ काम ई अ तो ये है ई का नी का लुकन के सूत्र ने रनिति क्या सूत्र अनिदादा वार्द धातु के पर ने लोप से आते नी का लोप है परत्वाद एर अनेका चहिति यणि प्राप्ते, यहाँ नेर अनिटि प्राप्त है और एर अनेका च संयोग पूर्व से क्या प्राप्त है, यण प्राप्त है। सार्वधात गुण प्राप्त है नहीं, किंगिति च निषेध हो जाएगा, गुण प्राप्त है किंगिति निषेध हो गया, तो वह एर अनेका से यण प्राप्त है। अभी ए नेर अनिटि की अपेक्षा एर अनेका च पर है, पर से यण प्राप्त होता है। न्यल्लोपा व्यंग यण गुण वृद्धि दीर्घे व्य पूर्व विप्रतिषेधे न कितने पद है, तीन है। द्वितीय पद क्या है, यण यण गुण वृद्धि दीर्घे व्य। प्रथम पद न्यल्लोपौ, नी और अत न्यत लोपौ, नीलोप और अल्लोप, न्यल्लोपौ नी और अल्लोप, नीलोप अल्लोप, नी का लोप और अतलोप से अत का लोप, ये दोनों हो जाएंगे पूर्व विप्रतिषेध है ना। किस किस को बात करके, यंग यण गुण वृद्धि दीर्घ, इन सब को बात करके तो क्या हो जाएगा, पूर्व विप्रतिषेधन नीलोप अल्लोप। नीलोप के लिए उसके जहाँ विप्रतिषेध परम कार्य प्राप्त है वहाँ पूर्व विप्रतिषेधन पूर्व बलवान होगा, किंतु यदि दोनों को अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हो, विप्रतिषेध कहाँ होगा, अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हो एकत्र समावेश, तभी पर हो अथवा पूर्व हो। यहाँ नीलोप का अवकाश दिखाते हैं, तो पाचयते हे पाक्तिर इत्यादि तिजंतम अवकाश है वो इति भाव, अवकाश नहीं होगा तो अपवाद हो जाएगा, इसलिए अपकाश है। पाचयते पचता से नीच करो, पाची नीच की सूत्र से होगा हेतु मत, पाची आगे तीन करना, तिच तौच संज्ञायम सूत्र है अथवा स्त्रियांग तीन, पाची अगर तीन के ती पाची अगर ई होने पर वहाँ नेर अनिटि, वहाँ पाची अगर ती धातु पाची धातु उनसे अनेकाच हो गया, ईट होगा ना, नहीं सेट होना चाहिए ना, नहीं सेट ईट होगा, ईट नहीं होगा, ईट क्यों नहीं होगा, अलग में सूत्र है तितुत्र तथा शिशु सर कसे सूच, क्या सूत्र हे पुत्र में याद किसको है, क्या किसको याद है, तत्त नहीं तत्त बन करते, रुको रुको देखा नहीं, बोलो किसको, बोलो जोर से बोलो, फिर बोलो, तितृ तितृत तितुत्र तथा शिशु, तथा शिशु सर कशिशु च, किसको याद है, देख कर लेकर दिखाओ जिसको याद, पुस्तक बंद करो लेकर दिखाओ जिसको याद है, पुस्तक बंद कर लिखो, बोलते समय पता नहीं चलता है, कशेश जो कसा में दंत से कशेशु कसे कशेशु दंत है, दंत शायद है आपका मूर्धन दिया, अरे हो गया देखो तृत तथा शिशु सर कसे तथा दो दो बार थ लिख दिया तथा शिशु नहीं शिशु तेतुत्र तथा शिशु सर कशेशु चे ईट का निषेध हो गया, निषेध होने पर नेरानिटि प्राप्त होगा, बोलो नेरानिटि लगेगा है, अनिटि आदो अर्ध धातु के तीन प्रत्यय ती प्रत्यय अर्ध धातु को है ना, नहीं ईट निषेध होने पर अनिटि आदि हो गया नेरानिटि, ये तो नेरानिटि से लोप हो जाएगा, वहाँ प्राप्त है यंग यण गुण बुद्धि दीर्घ कुछ प्राप्त है क्या? यंग यंग प्राप्त है अच्छे सुन धातु से यंग प्राप्त है क्या? यंग यण गुण बुद्धि कुछ प्राप्त नहीं है। क्यों? गुण आदि कुछ प्राप्त नहीं की थे और यंग यण प्राप्त आजादी प्राप्त नहीं तो वहाँ नेरनित लगता है तो तिजंतम अवकाश है भाव। और आगे वो देंगे कहाँ कहाँ बाकी दूसरा के उदाहरण गुण बुद्धि ये हो गया अल्लप यंग यण यंग हाँ यंग यण गुण बुद्धि क्या मूल में देंगे वस्तु तस्तु अनिट अनिटी वचन सामर्थ्यात अर्धधातुक मात्रम अस्य विषय नेर अनिटी अनिट विशेषण दिया तो अनिटी कहन से अनिट्यादो अर्धधातुक परे निरंटी लगता है तो अर्धधातुक में ही ये लगेगा निरंटी। जहाँ पर में अर्धधातुक नहीं है वहाँ निरंटी प्राप्त नहीं है। तथा से यंग आदेर अपवादे वयम यंग अर्धधातुक पर में नहीं होगा तो यंग कहीं होता है? होता है यण एरण का यण हो जाएगा ये यंग यण गुण वृद्धि पर में अर्ध धातु को नहीं हो तो गुण वृद्धि होता है। कहाँ से गुण होगा किस सूत्र से? अर्ध धातु पर नहीं होने पर होगा कहाँ होगा? हाँ सर्वधातु पर हो जाए। अब वृद्धि कहाँ होगा? वृद्धि शिची वृद्धि तो अर्ध धातु पर में चाहिए अचुणित वृद्धि हैं अचुणित वृद्धि नीति नीति प्रत्यय होता है अर्धातु नहीं होने पर भी तो यहाँ अपवाद हो गया निरंजी। तो इसलिए तथा से यंग आदिर अपवाद योम यंग का उदाहरण देते देखो अतत अक्षत में अतत अक्षत में यंग को बाध करके निरंजित लगेगा। अतत अक्ष में तक्ष धातु है तक्ष धातु का तक्ष धातु का अतत अक्षत लुंगलकार में नीच करके चंग हुआ नीच तो नियंता तो लुंग स्थिति तक्ष धातु हो जाएगा। तक्ष धातु का लुंगलकार में चंग होगा किस सूत्र से? और चंग से द्वित्व हो जाएगा अभ्यास में त हो जाएगा त तक्ष ई अ त यहाँ ई के आगे अ है। यहाँ एर अनेकाच संयम पुरुष से यण प्राप्त है नहीं क्यों नहीं? संयम पूर्वक इसलिए अच्छी सुन से यंग प्राप्त है। यंग को बात करके नेरण से नी का लोप हो जाएगा अतक्ष बनेगा। ये हो गया यंग का स्थान पर यण के लिए अठ धातु से अठ धातु से नीच करने पर आठ ही हो जाएगा। लुंग लकार में करो चली अंग अंग करने पर चंग चंगी चंग से द्वित हो जाएगा। द्वित किसको होगा? आ टी अगर चंग टी टी होने पर आ टी टी ट ई अद ट ई होने पर अभी नीच के आगे चंग का अ है। यहाँ एर अनिका सूत्र से अन प्राप्त है यची संसार से यंग को बाध करके अन्न प्राप्त है तो यण को बाध करके नेर पूर्व प्रतिषेधन नेर से नीच का रूप हो जाएगा। आठ जादिन से आठ हो जाए आठ से वृद्धि आ टी टत क्या बनेगा? नीच कहाँ गया क्या किस सूत्र से? और चंग किस सूत्र से हुआ? चंग का श्रवण होता है रूप में आटी टत में हाँ आटी टत टी कहाँ से आ गया? आटी टत में द्वित्व हुआ अट धातु निचकरण से आटी बन गया द्वित्व हो गया अभ्यास में टी या ट है टी आ टी आगे टी टी तो ना टत टत आगे देखो गुण का क्री धातु से निच करो कार्य बनेगा न्यास संत युच युच प्रत्यय होगा युवर्णक हो जाएगा स्त्रीलिंग का कार्य अगर अन कार्य अन्य होने पर कार्य के नीच को निरण से लोप होता है। अन्न है अर्ध धातु को अन्न है या नहीं? ईट होगा या नहीं? क्यों नहीं? बलादि नहीं। यहाँ नेरन से गुण प्राप्त था कार्य, अगर अन गुण प्राप्त था किस सूत्र से, गुणों को बात करके हो गया निरंटी कारणा ताप हो गया, वृद्धि के लिए कारक ये कारक क्री धातु से नीच करो है क्या बोलते हेतुमति च, नीच करने पर क्या बनेगा कारी, कारी बनने के बाद नूल त्रिचो से नूल करो कार्य के नूल इवरना को अक कार्य अगर अक कारी अक होने पर कार्य के कार को नीच पर रहते अचुणित से वृद्धि प्राप्त है। नी पर है नी, नीत कौन है नूल, अचुणित से वृद्धि प्राप्त है और इकार को नेरन से लोप प्राप्त है, लोप प्राप्त है किसको, ई कहाँ से आया, कहाँ से आया किस सूत्र से, हेतु अंतिज तो नेर अनिति अनिति है क्या सेठ है, कारी धातु अनेकाच है, अनेकाच होने से ईट होना चाहिए, अर्धातु ऊपर में है बोलो ईट होगा ना नहीं, क्यों नहीं अर्धातु नहीं, हाँ भला आदि नहीं, क्या प्रत्यय पर अर्धातु क्या है अन, यो चुका अन हुआ तो नेर अंश लोप हो गया बन गया कारक। दीर्घ के लिए क्री धातु सेतु मच नीच करो क्या बनेगा कारी, कारी ये कर्मणि सार्वधातु के यक, तो कारी यक य आ गया, यक के सूत्र से आया तो आत्मनिपद होता है भाव कर्मण य कारी य, तो कारी में ई आगे यक है गुण प्राप्त है ना नहीं, गुण को निषेध करेगा किंगति तो ई को अकृत सार्वधातु के से दीर्घ प्राप्त है किस सूत्र से, पर में सार्वधातु है क्या तो दीर्घ है कैसे लगेगा अकृत सार, कृत सार्वधातु पर में नहीं हो तो कृत नहीं हो अथवा न हो, पर में अर्धातु है तो क्या करता है अकृत सार्वधातु सूत्र किसको अजंत अंग से दीर्घ, तो कार्य के को दीर्घ प्राप्त है और नीचे का लोप प्राप्त है किस सूत्र से, तो यहाँ पर कौन होगा बताओ अकुशादे पर है किंतु पूरे प्रतिषेध न नीच का लोप हो गया कार्यते, तो यहाँ नीलोप का उदाहरण दे दिया और अलोप का अतो अतोलोप होगा, अलोप का उदाहरण कह दिया है क्या अतोलोपस्तु चिकित्सक दिया है टीका में देखो अतुल अपवाद एवयम अतुल पशु चिकित्सक में चिकित्सा सनंत हो गया अनूल हो गया, अनूल होने पर चिकित्सा में अ को अत वृद्धा अत मैंने अचुणित से वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि को बात करके अतुलप हो गया चिकित्सक बन गया वृद्धि में, और चिकित्सात में चिकित्सा धातु है असल में यास यासुट हुआ वहाँ चिकित्सा में अकार का लोप प्राप्त था किस सूत्र से अतोलोप अर्धातु पर में किंतु उसको अतोलोप हो गया, अतोलोप हो गया क्या प्राप्त था अकुशाधातु दीर्घ प्राप्त था चिकित्सा अगे या है अकुशाधातु दीर्घ को बात करके हो गया नीलोप हो गया तो अतोलोप का यह बता दिया, ये जो दे दिया है नीलोप यण गुण बुद्धि दीर्घ को बात करके अल्लोप दोनों को देखो 137 पृष्ठ में टीका में बाल मनवा में षष्ठ पंक्ति में दिया अतुलोप सब को बात करने के लिए नीलोप बात करेगा किसको यंग यण गुण वृद्धि दीर्घ सब के लिए अल्लोपस्तु वृद्धि दीर्घाभ्याम पूर्व प्रतिषेधन अल्लोप केवल वृद्धि और दीर्घ को बात करके पूर्व प्रतिषेध से होगा, वृद्धि को बात करने के लिए क्या उदाहरण दिया हैं चिकित्सा गुणों के बाद करने चिकित्सक हैं चिकित्सक वृद्धि के बाद और चिकित्सा में दीर्घ दीर्घ और वृद्धि अभी अभी हो गया, अभी क्या धातु चल रहा था कम धातु से चंग हुआ दित्व हो गया था अभ्यास में कम अभ्यास में हो जाएगा कुश च अ च काम ई अ त त प्रथम है अ कहां से आया नि श्री दृश्रभ्य उसके पहले क्या बना है ई कहां से आया हैं कमरनिंग उसके पहले क्या है काम उसके पहले क्या है अदित्य हुआ अच्छा ये अभी ये सूत्र है ये होने के बाद हाँ हाँ पहले नौ चंगी उपथाया ह्रस्व नौ चंगी चंग पर नौ यदंगम उपथा ह्रस्व चंग पर नौ चंग परे और नी दोनों एक अर्थ है चंग पर अस्मात् स चंग पर चंग पर कौन हुआ नी चंग पर कर्णी पर में रहते उपधा का रस हो जाएगा रस हो जाएगा उनसे कम बन गया फिर द्वित होगा किस सूत्र से नीलोपन हाँ नीलोपन पर भी प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण है चंग से द्वित हो जाएगा चंगी परे अनभ्यास धात्वावयव सेकाच प्रथम से द्वेस्तु अजादेर तु अजादेतु द्वितीयस्य अभी काम को द्वित्व हो जाएगा अभ्यास में ह्रस्व हो जाए कुहस्यु हलाय से क्या रहेगा च च कम अ त च कम अ त नी का लोप हुआ सन्व लघुनि चंग परे नग लोपे सन्वत अलपदे लघुनी चंग परे अनगलोपे कितने पद वार सूत्र में चार पद है लघ चंग परे लघुनी चंग परिति बहुव्रीहि चंग पर यस्मा स चंग पर चंग परे जो है बहुव्रीहि हुआ बहुव्रीहि अन्य पदार्थ प्रदान होता है अन्य पदार्थ होता है नी चंग परे नौ चंग पर यस्माद चंग पर नी कहाँ से आया आए थे नी शुद्धि देते चंग पर नहीं तो रहते थे अच्छा चंगी से दितो है ना चंगी पर अन्य धातु से दिता है नी शुद्धि करते चंग पर न क्या गया है अभी ना कहाँ से अनुभूति आई नौ चिंग उपधाय ह्रस्व अच्छा इतने इतने हाँ तो इतने तक नौ चलता है नौ की अनुवृत्ति तथा अन्य पदार्थ हैं तथा च चंग परे नौ इति लभ्यते अनुवृत्ति कहाँ दिया है बाल में दिया है कहाँ दिया है अष्टाध्याय है देखो तत्र नौ इति आवृत्तो दिया टीका में दिया चंग परिति एतावतेव निरीति न लभ्यते श्रीदृशुवामपि चंग परत्वात् चंग पर कहन से इतने से नी नहीं होगा अतः अंग संज्ञा निमित्तम अंग संज्ञा निमित्तम संग परम निरीति यावत हमने चंगी नौ के अनुभूति इतने नहीं जाएगा अकुशा धादिर का भी आ गया है उसमें कहाँ तासस्तिर लो भी आ गया है नौ की तो अनुभूति नहीं है ये सूत्र कौन चंग पर नौ अच्छा तेने आक्षेप करना पड़ेगा चंग पर यशमा से चंग पर तो भी चंग पर यशमा तो कौन से नि श्री दृश्य कर्तरी चंग है नियंत से तो चंग होता है नीचे नहीं हो रहे पर चंग होता ना नहीं तो चंग केवल नियंत से ही यदि होता चंग पर सत्य से नी का आक्षेप हो जाता नीच नहीं होने पर चंग हो सकता है किसे होगा श्री दृश्रुवाम तत्वधन दिया है चंग पर इतावतेव नीरित न लभ्यते श्रीद्रु सुभामपि चंग प्रत्वाद अतः अंग संज्ञा निमित्तम। इसलिए हाँ मूल में दिया है अन्य पदार्थ नि सहस अंग से इति च द्वयम् आवर्तते नि और अंगस्य अंग संज्ञा निमित्तम यत् चंग परम निरिति यावत् अंग संज्ञा निमित्त अंग की अनुवृत्ति अंग संज्ञा होने पर अंग संज्ञा का निमित्त जो चंग पर चंग पर अंग संज्ञा निमित्त जो चंग पर यस्मात् चंग पर तो चंग पर जिसे चंग पर कहें से अंग संज्ञा का निमित्त जो चंग पर प्रत्यय अंग संज्ञा का निमित्त तो प्रत्यय हो गया यस्मात् या अंग संज्ञा करने वाले यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंग तो प्रत्यय पर है तो अंग होता है तो अंग संज्ञा निमित्तम या चंग पर जो चंग पर अंग संज्ञा का निमित्त हो चंग को तो एक प्रत्यय है उसको मान कर तो अंग संज्ञा अलग क्यों चंग पर रहते अंग संज्ञा तो चंग पर रहते जो धातु से जो चंग होगा वो उसके अंग संज्ञा किसके मान करे होगी श्रु द्रु धातु से श्री द्रु श्रु धातु से जो चंग होगा वो चंग प्रत्यय को मान कर अंग संज्ञा किसकी होगी नी कहाँ वहाँ है श्री द्रु श्रु धातु से चंग हुआ वो चंग प्रत्यय का अंग कौन है श्री द्रु श्रु धातु तो अंग संज्ञा का निमित्त कौन हुआ चंग हुआ चंग पर कोई है अंग संज्ञा निमित्त चंग पर कोई अंग संज्ञा निमित्त श्री द्रु श्रु में नहीं मिलेगा तो चंग पर कौन मिलेगा अंग संज्ञा का निमित्त नी नी श्री द्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग नी से भी चंग होता है श्री द्रु श्रु से भी चंग होता है वो जो चंग है श्री द्रु श्रु से हुआ वो चंग हो गया निमित्त अंग संज्ञा का चंग पर कौन है अंग संज्ञा का निमित्त वहाँ वहाँ नी नहीं है इसलिए नी श्री द्रुभ्य कर्तरी चंग सूत्र से जो नीच करेंगे नियंत्र से जहाँ चंग होगा वो चंग परकर्णी है अंग संज्ञा का निमित्त चंग परकर्णी पढ़ते और अंग संज्ञा का निमित्त वहाँ श्रु दुर् धातु से चंग करने पर आगे तिंग प्रत्यय है तिंग प्रत्यय मानकर अंग संज्ञा है किंतु चंग परक नहीं है तिंग चंग परक नहीं चंग पूर्वक है चंग परक प्रत्यय अंग संज्ञा का निमित्त मिलेगा केवल निजंत में इसे आक्षेप से नीचे आ जाएगा तो इसे अंग से अनुवृत्ति होने से अंग से द्वय आवर्तते अंग संज्ञा निमित्तम या चंग परम तो अंग संज्ञा निमित्त चंग पर नि होता है निरितियावत तत्परम या लघु तत्पर मतलब नि पर जो लघु तत्पर भी अंग से अभाज्य और लघु पर का जो अंग का अभ्यास तस्य सनिव कार्यम से सनवत सनिव सनिव में कितने पदे सन्नी इव सन पर रहते जैसे कार्य होता है ऐसे कार्य होगा कार्य साथ नावग्लोपेय सति नी का अनग्लोप के साथ संबंध है नौ एक नी का आवृत्ति करके अनग्लोप के साथ संबंध नौ अनग्लोपे नौ अग्लोपेय सति नी को निमित्त मान करके अग्लोप नहीं हुआ तो अग्लोप कम कांत में उकार का लोप हुआ था किस सूत्र से हैं लोप करता है वो हाँ कम कांत में उकार का लोप हुआ था किस सूत्र से तस्य लोप वो नी को मान करके हुआ था नौ नी को निमित्त मान कर नहीं हुआ था तो अकलोप हुआ था कम कांत का अकलोप नहीं हुआ था ऊ का ऊ लोप हुआ था ऊ अक में आएगा क्या तो कम कांत का अगलोप हुआ था ना नहीं अगलोप तो हुआ था किन्तु नी को मान करके तो नौ अग्लोप हुआ था नी को मान करके अग्लोप नहीं हुआ था नौ अग्लोप असति तो कम का अंत में सूत्र लगेगा हैं लगेगा क्योंकि अग्लोप तो हुआ किन्तु नी को निमित्त मान करके अग्लोप नहीं हुआ नौ अग्लोप असति अभी कम का अंत में अग्लोप है ना नहीं अग्लोप होने से नी को मान करके अग्लोप हुआ था नहीं होने से अभी नौ अगलो पर सत्य निमित्त यहाँ मिला यहाँ जैसा बता लग जाएगा तो नौ अगलो पे असती अभी यहाँ सनबत हो जाए, सन पर रहते जैसे कार्य होता है ऐसे कार्य हो जाएगा। अथवा अंग सहित ना आवर्तते, अंग से अनुवृत्ति करके आवृत्ति करके अर्थ किया, अंग संज्ञा निमित्त संग पर्णी तत्पर में अलग तत्पर ही अंग से अभाव, अंग से अभ्यास इस अर्थ किया। अथवा अंग के आवृत्ति नहीं करके चंग पर नव या दंगम सीधा, चंग पर नव या दंगम, चंग पर कन्नी पर रहते जो अंग, चंग पर रहते जो अंग, चंग पर होगा नी, नी पर तंग, नी पर तंग कौन होगा, कम धातु है और श्री द्रु श्रु वो हो जाएगा नहीं, क्योंकि अनी नहीं है। तो यहाँ नव यदंगम तस्य यो अभ्यास लघु पर, अभ्यास लघु पर को हो जाए। अभ्यास क्या है, च लघु पर के कम काम को दीर्घ हो जाता है, नव चंगी उपधार स्वस्थ हो गया, लघु पर के तस्य शनिव कार्य में सात नव अग्लोप्यास दी प्रागवत तस्य शनिव कार्य में सात नव अग्लोपे असति का संबंध हो जाएगा। अभी अ च कम अ त कम के आगे निंग था, लोप हुआ किस सूत्र से, हाँ च कहाँ से आया, अभ्याद्वित्व हो चंगी से द्वित्व होकर के, कम के आगे क्या बनना है, अ क्या है चंग। अभी चंग पर कर्णी पर रहते नी का तो लोप हो गया, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके तस्य सन्निव कार्य में से, सन्निव कार्य होने से क्या होगा, लग जाए सूत्र सन्नत सनि अत अभ्यास से अत इकार से सनि, अभ्यास के अकार को ये हो जाएगा सन पर रहते, पर में सन है यहाँ नहीं, किंतु सन नहीं होने पर भी सन व लघुन सूत्र से सन्निव कार्य, तो च के अ को ई हो जाएगा अचि कम अत, फिर सूत्र लगेगा दीर्घो लघु हो, अभ्यास से लघु दीर्घ से सनबद भाव विषय, अभ्यास के लघु को दीर्घ हो जाएगा, लघु को दीर्घ होगा कहाँ, सनबद भाव विषय सर्वत्र नहीं, नहीं तो शिक्षा आदि में शिक्षाया में जीव दीर्घ हो जाना चाहिए, शिक्षा धातु रूप बनाया था वहाँ अभ्यास को दीर्घ होता है, क्यों नहीं होता है, सनबद भाव हो तो सनबद भाव विषय, तो दीर्घ होने के बाद अचि कम त बन गया, क्या बन गया, अचि कम त रूप बोलो, अचि कमेता मही, जब नींग नहीं होगा आयाद अर्ध धातु के बाद निंग नहीं होगा तो कम धातु लुंग लकार में सुत वार्तिक है कमे श्लेष चंग वक्तव्य स्ले को चंग हो जाएगा, चंग वन से चंग से द्वित्व होगा, द्वित्वन से क्या होगा अ कम कम अ त, अभ्यास में कुछ च हो गया अ च कम अ त सनबत हो जाएगा, नेर अभावात न दीर्घ सनबत भावु, सनबद भाव नहीं होगा और सनबद भाव नहीं होने से दीर्घ भी नहीं होगा, तो अभ्यास में क्या रहेगा, च अच कमत, अच कमत में निंग था, निंग नहीं तो अ कहाँ से आएगा, अच कमत में कमेश श्रेय चिली को चंग हो गया, द्वित्व के सूत्र से हुआ चंगी, क्या रूप ना बोलो रू बोलो, अच्छा लिंग लकार में निग होगा, निग होने पर क्या रूप बनेगा, अकामयिष्यत बोलो, और कोई तो रूप नहीं बनेगा, ईट जब नहीं हो नींग जब नहीं होगा, नींग किस सूत्र से हुआ था, नहीं होगा लिंग लकार में, हैं विकल्प किस तरह से निग नयन से धातु क्या रहेगा कम अ कम स्यत धातु सेठ है अनिट है सेठ है कैसे पता चला सेठ कैसे पता चलेगा कोई प्रमाण है ना ऐसे ही क्या प्रमाण है बोलो धातु सेठ कोई प्रमाण है बोलो कैसे पता चला सेठ से निषेध हो जाएगा वो सूत्र क्या निषेध करता है इति करता है एकाच उपदेश अनुदाता से श्रेष्ठ हो जाएगा नान्तमे मानतमे क्या नहीं कम धातु मानता नहीं और क्या नहीं अगर हाँ जितने मानतमे अनुदात है उनका नाम कौन है गमरम नमयम ये अनुदात कम धातु अनुदात नहीं एकाच उपदेश अनुदातात नहीं लगेगा सेठ है तो क्या रूप बनेगा बोलो अकमिष्यत ओम नेता वसानी